کہ جب انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، خصوصاً ایمان والوں کے اعمال حضور کے پاس پیش ہوتے ہیں ملائے اعلیٰ کے اندر، تو جو آدمی غلطی کا اقرار کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کا رسول بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے ہر صورت کے اندر. فلا و رب کا لا تاکید قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ وغیرہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا تاکید قسم کے لیے. تو پس میں قسم اٹھاتا، فلا و رب کا تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصب اور حکم مقرر نہ کریں اس چیز میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا. فیما شجرہ، شجر مشاجرت، اختلاف اور جھگڑا، اور یہ معاملات کے اندر بھی، احکام کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ عقائد کے اندر بھی یہی بات چلے گی. جس چیز میں جھگڑا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا منصب بناؤ، تو اللہ کے رسول کے کلام میں کون سی بات پائی جاتی ہے، اس کو تسلیم کرو. اے فیما شجرہ بینہم، یہ سب چیزوں میں آئے گا. اور شان نزول کے طور پر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں اور تمام دوسری صحاح کی کتابوں میں موجود ہے، کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہوا تھا پانی کی نالی میں. زبیر کا کھیت پہلے تھا، وہ پانی پہلے اپنے کھیت کو دیتے تھے، انصاری کا کھیت بعد میں آتا تھا، پانی بعد میں چھوڑتے تھے. اس انصاری نے کہا میرا کھیت دور ہے، مجھے پہلے پانی ملنا چاہیے. آپس میں جھگڑا ہوا، حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے رعایت کی اس شخص کے ساتھ، اور اخلاقی طور پر فیصلہ دیا کہ زبیر سے کہا کہ زبیر پہلے تم اپنا کھیت سیراب کر لیا کرو تھوڑا بہت، پھر پانی آگے چھوڑ دیا کرو. تو وہ شخص ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. حضور بہت ناراض ہوئے کہ یہ شخص ایسی بات کیوں کرتا ہے. تو پھر حضور نے زبیر سے فرمایا کہ زبیر، فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے کھیت کو پہلے سیراب کرو، اور اتنا سیراب کرو کہ پانی دیوار تک چڑھ آئے، پھر آگے چھوڑو. میں نے تو رعایت دی تھی، اخلاقی فیصلہ کیا تھا تھوڑا بہت پانی دے کر آگے چلا دو، لیکن یہ شخص غلط سمجھا، اس لیے اب صحیح اور قطعی فیصلہ یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہے وہ پوری طریقے سے سیراب کرے پانی کو، دیوار تک چڑھائے، پھر آگے چھوڑو. اور اسی سلسلے میں حضرت زبیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. یہ شخص حقیقت میں منافق نہیں تھا، تھا ایماندار، انصاریوں میں سے تھا، بعض کہتے ہیں بدری صحابی تھا، لیکن جہالت طاری ہوگی اور یہ بات اس نے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے، کامل الایمان نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو منصف نہ بنائیں. ایک بات، جو بھی اختلاف ہوا ہے ان کے درمیان، اور پھر اپنے نفسوں میں تنگی نہ پائیں جو آپ نے فیصلہ کیا، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو خوشی سے قبول کریں، اسی میں اللہ کی رضا ہوگی اور ہماری بہتری ہوگی. چاہے ہم کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے وقتی طور پر، کیونکہ فیصلے میں دونوں آدمیوں کے لیے تو بات نہیں ہوتی، ایک کے لیے بات ہوتی، لیکن جو خدا اور رسول کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہتر ہوتی ہے بات، جیسا پہلے گزر چکا ہے، خیر و احسن و تعویلا، انجام اچھا ہوگا، بہتری ہوگی. یسلمو تسلیما، اور کھلے دل سے تسلیم کر لیں. یہ تسلیم کرنے میں سب سے پہلے اعتقاد آئے گا، اعتقاد سے بھی صحیح سمجھیں کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ صحیح ہے، اور زبان سے اقرار بھی. اگر اعتقاد میں یہ بات نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے تو آدمی کافر ہوگا، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو لوگوں کے نزدیک کافر ہوگا، اور عملاً اگر آپ کے پاس فیصلہ نہیں لاتا تو فاسق ہوگا۔ یہ تینوں ہی درجے ہوتے ہیں، اعتقاد سے بھی اس فیصلے کو صحیح سمجھے خدا اور رسول کے فیصلے کو، اور زبان سے بھی اقرار کرے کہ ہاں واقعی فیصلہ یہی ہے، اور پھر عملاً یہ ہے کہ فیصلہ آپ کے پاس لائے۔ یہ تحکیم، حضور تو حاکم ہیں ہی اللہ کی جانب سے، تو تحکیم کا معنی کیا ہے؟ تحکیم کا معنی یہ ہے فیصلہ آپ کے پاس لائیں، کہ فیصلے کا لانا آپ کے پاس یہی تحکیم، آپ کو حکم، حکم تو آپ ہیں، حاکم تو پہلے بھی ہیں، لیکن یہ لوگ اپنا فیصلہ لائیں، اگر نہیں لائیں گے فیصلہ تو سمجھا جائے گا کہ ان کے اندر نفاق ہے، تقوی والی بات نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب بھی ایسا ہو آپ کے پاس لائیں، اگر آپ موجود ہیں تو ظاہر بات ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کی شریعت اور آپ کی سنت اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اس کی طرف لے جائیں کہ اس میں کیا فیصلہ ہے، اسی میں انسانوں کی بہتری ہے۔ اور یہی نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کہ وہ صاحب رسالت ہے، خدا کا حکم پیغام پہنچانے والا ہے، اور اللہ کی مرضی اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو معلوم کرنا وہ بغیر نبی کے نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور کھلے دل سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ ولو انا كتبنا عليهم، اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر اس بات کو کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکالو، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلو ہو تو نہ کرتے یہ لوگ اس بات کو، الا قلیل منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ لوگ کرتے اس چیز کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی اور زیادہ ثابت رکھنے والی ہوتی۔ وَإِذًا، اور اس وقت ہم البتہ ان کو دیتے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، اور ہم ان کو ہدایت دیتے صراط مستقیم۔ پہلے منافقین کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ منافق لوگ اللہ اور رسول کے فیصلے کو پسند نہیں کرتے اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ یہ بات جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی، جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور دین اور کتاب نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ اور ان سے فیصلہ لو اپنے معاملات میں، اپنے تنازعات میں، جھگڑوں میں، خصومات میں، تو فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ منافق لوگ اعراض کرتے ہیں، پھر ان کی غلط روش کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ اس کا نتیجہ تو برا ہوگا. بہت سی ایسی باتیں ان کے سامنے آئیں گی جو ان کے لیے نقصان دہ ہوں گی. پھر وہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں, قسمیں اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی, اور پھر آگے اگلی آیت کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کا فرض ہونا بیان کیا. اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے, پہلے دونوں, پھر آگے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے, فرض ہے انسانوں کے لیے, تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کریں اور اطاعت کریں. انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات معلوم کرنے کا ذریعہ قطعی اور یقینی صرف اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق لوگ اس کی اتباع کریں. اللہ کے نبی کا اتباع ضروری ہے, فرض ہے. اس کے بغیر انسانوں کے لیے کوئی فلاح کا راستہ نہیں ہے, کوئی کامیابی نہیں ہے, خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی انسانوں کو. تو پہلے تو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کا اتباع ضروری ہے, فرض ہے. اور پھر ان آیات کے اندر اس کا فائدہ ذکر کیا گیا ہے, اس کا بہتر ہونا انسانوں کے حق میں اور مفید ہونا بیان فرمایا گیا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ تو بذات ضروری ہے کہ وہ آقا اور مولا ہے, اور رسول کی تابعداری رسالت کی وجہ سے فرض ہے. تو پہلے تو اطاعت کا ضروری ہونا بیان ہوا, اور اب یہ ہے کہ اس کا مفید ہونا, اس کا فائدہ ہے انسانوں کو اطاعت کا, اور بہتری ہے انسانوں کے حق میں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کمزور اور منافقین اور اس قسم کے لوگوں کی ساتھ ساتھ مذمت بھی بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے ولو انا کتبنا علیہم, اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر, فرض قرار دیتے اس بات کو, کتبہ کا معنی لکھنا, مراد فرض ہوتا ہے, ضروری قرار دے دیتے, جیسا کتبہ علیکم القتال, لڑائی تم پر فرض قرار دی گئی ہے دشمن کے مقابلے میں, کتبہ علیکم الصیام, کتبہ علیکم الوصیہ, وصیت, یہ کتابت کا معنی ہوتا ہے فرض, ضروری, واجب. فرمایا کہ اگر ہم فرض کر دیتے ان پر, حکم کر دیتے ان کو اس بات کا کہ قتل کرو اپنی جانوں کو, یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے, تو ارشاد ہوا کہ ما فعلوا الا قلیل منهم, نہ کرتے اس بات کو مگر تھوڑے لوگ ان میں سے. اس کی تفسیر مفسرین کرام دو طریقے پر بیان کرتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ ان اقتلوا انفسکم, اپنی جانوں کو قتل کر دو, قربان کر دو, اپنے آپ کو قربان کر دو, یہ خودکشی کا معنی. فرض کرو اگر اللہ ایسا حکم دیتا کہ اپنے آپ کو قربان کرو, تو پھر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے. قربان کرنے کا اگر خدا تعالی حکم دے دیتا, خودکشی کا حکم دیتا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر ڈالو, قتل کر ڈالو, ہلاک کر ڈالو, اس پر عمل کرنے والے تھوڑے لوگ ہوتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے, جیسا کہ مفسر روح المعانی والے اور دوسرے بھی نقل کرتے ہیں, کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالی ہم کو حکم دیتے اس بات کا کہ اپنے آپ کو قربان کرو تو ہم یقیناً اللہ تعالی کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتے ذبح کر دیتے، لیکن الحمدللہ کہ اس نے ایسا حکم نہیں دیا. یہ بھی فرمایا اگر خدا حکم دیتا تو ہم ضرور اس کی تعمیل کر لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ جملہ منقول ہے کہ اگر اللہ تعالی ایسا حکم دیتے تو میں اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر فرمایا کہ صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر تم سچ کہتے ہو، واقعی تمہارا ایمان ایسا ہی ہے. یہ فرمایا ایسا ہی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شاعر تھے اور انصار مدینہ میں سے سردار تھے اور بڑے جلیل القدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، ان سے بھی یہی منقول ہے. اور کیا ہم ایسا کرتے اگر خدا کا حکم ہوتا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ خدا کا اگر حکم ایسا ہوتا، یہ عبداللہ ابن رواحہ بھی ان قلیل لوگوں میں ہوتے جن کا اللہ نے ذکر فرمایا الا قلیل منہ، تھوڑے لوگ عمل کرنے والے ہوتے ان میں یہ بھی ہوتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی فرمایا خدا کا اگر حکم یہ ہوتا تو یقیناً عبداللہ ابن مسعود اس کی تعمیل کرنے والے ہوتے. ایسا اگر سخت حکم، دشوار حکم خدا کی جانب سے ہوتا، لیکن الحمدللہ اس نے ایسا حکم نہیں دیا. تمام احکام اس کے ایسے ہیں جو قابل عمل ہیں، جن پر انسان عمل کر سکتے ہیں. اگرچہ بعض احکام بڑے دشوار بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، ایسا کہ انسان اس کی تعمیل نہ کر سکتا ہو کسی طرح بھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا قانون بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تمام احکام ایسے ہی اللہ نے دیے ہیں کہ جو انسانوں کے طاقت میں اس پر عمل کر سکتے ہیں انسان. تو یہ خودکشی کا اگر قانون اللہ تعالیٰ دے دیتا، مثلا جیسا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تمہاری توبہ، بنی اسرائیل کے بعض لوگ جنہوں نے غلطی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، سخت حکم دیا تھا کہ یہ قتل کر دو اپنے آپ کو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو قتل کیا گیا تو ان کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی. فرض کرو کہ خدا تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے یا نجات کے لیے ایسا سخت حکم دیتا تو کتنے ایک لوگ ہوتے اس کی تعمیل کرنے والے. اللہ نے تو بڑی مہربانی فرما دی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کر لے تو اللہ قبول فرماتے ہیں. فرض کرو اگر ایسا سخت حکم ہوتا، بنی اسرائیل کو دیا تھا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو فرمایا کہ یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، مال اسباب سب ترک کر کے نکل جاؤ، چھوڑ دو اس کو. اس کی تعمیل بھی دشوار ہوتی لوگوں کے لیے. ایک تو اس طرح مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی کا حکم ہماری شریعت میں ممنوع ہے، کہ منع ایسا کرنا روا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خودکشی کرے گا اس کو وہی سزا دی جائے گی برزخ میں اور آخر میں جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے، زہر کے ساتھ یا کسی آلے کے ساتھ یا کسی خاص کیفیت سے، کسی مینارے سے یا اوپر سے گر کر اپنے آپ کو گرا کر ہلاک کیا ہے، وہی سزا اس کو ملے گی. اس کو ناجائز قرار دیا. یہاں بات سمجھائی گئی ہے کہ فرض کرو اللہ تعالیٰ اگر ایسا سخت حکم دیتا، تھوڑے لوگ اس کی تعمیل کرنے والے ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا حکم ہی نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرنا اور اپنے گھروں سے نکلنا, اس سے مراد ہے جہاد کرنا خدا کے راستے میں. یہ جہاد والی بات بھی آتی ہے اور ہجرت والی بات بھی آتی ہے. تو فرمایا کہ منافق لوگ جو ہیں وہ تو اللہ اور رسول کے فیصلے کی طرف نہیں آتے, نہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور اگر ہم ان پر فرض قرار دے دیں کہ اپنے آپ کو خدا کی راہ میں پیش کرو, تھوڑے لوگ ہوں گے ان میں تعمیل کرنے والے, اور ہجرت کا حکم دیں. ہجرت اور جہاد دونوں مشکل باتیں ہیں اور یہ فرض ہیں اسلام کے اندر. قرآن کریم کے اندر ان کی فرضیت کا ذکر ہے, ہجرت کا اور جہاد کا. تو منافقین ان دونوں سے جان چرانے والے ہوتے ہیں. ان نشان الہجرت الشدید, ہجرت کا معاملہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے, اپنے گھر بار سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, جہاں پر کافروں کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ احکام شرع پر چلنا ممکن نہ ہو, تو وہاں ہجرت فرض ہو جاتی ہے, دوسری جگہ جاؤ. اس وقت یعنی ہجرت نہ کرنے کی صورت میں آدمی سخت گنہگار ہوتا ہے, جہنم کی وعید آئی ہے اس امام. اور جہاد بھی فرض ہے اللہ تعالی کے دین کی اقامت کے لیے. تو جہاد کی مختلف صورتیں جو اسلام میں ضروری ہیں, قتال بھی ہے, جیسا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم, لڑائی فرض قرار دی گئی ہے اور یہ ہے ناپسند تمہارے نزدیک. لڑائی کو پسند تو کوئی بھی نہیں کرتا, اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے, لڑیں گے تو اگلا مارے گا, سمجھے نہیں, تو ظاہر ہے. لیکن اس کے اندر بہتری ہے تمہارے لیے انجام کے اعتبار سے. تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اگر اللہ نے اس میں بہتری رکھی. اس لیے جہاد کے بارے میں تو حضور کا ارشاد مبارک ہے, ضرورت و سنام الجہاد, اسلام کے بلندی کی کوہان تو جہاد ہے. جیسا اونٹ کی کوہان بلند ہوتی ہے, اس سے شان اس کی ظاہر ہوتی ہے, بلندی اور رفعت ظاہر ہوتی ہے. اسلام کی بلندی اور رفعت جو ہے وہ جہاد کی وجہ سے ہے, اس لیے کہ فساد اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا, حدود اللہ اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتے, اور امن اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, شریعت کا اجرا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, دشمن مغلوب ہو نہیں سکتا اس کے بغیر جب تک کہ جہاد نہ ہو. جہاد میں ایک صورت قتال کی ہے, دوسرا علم ہے اس کی اشاعت, تیسرا ہے تبلیغ ہے وہ بھی اس کے اندر آتی ہے, اور تحریر بھی اس کے اندر آتی ہے. یہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں جہاد, تحریر کی شکل میں ہوتا ہے جہاد, تبلیغ کی شکل میں ہوتا ہے خدا کا کلمہ پہنچانا دوسروں تک, تعلیم کی شکل میں ہوتا ہے, اور ایک شکل اس کی قتال بھی ہے بالفعل دشمن کے ساتھ لڑنا, اس کی نوبت بھی آتی ہے. یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے, بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے. عام حالات کے اندر یہ جہاد جو ہے یہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس فریضے کو ادا کر رہی ہو تو سب کی طرف سے ادا ہوگا, اگر کوئی بھی ادا کرنے والا نہ ہو تو ساری مسلمان ملت اور قوم ساری گنہگار اور مجرم ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ جہاد اور ہجرت کی بات ہو رہی, اگر اس کا حکم ہو تو تعمیل کرنے والے تھوڑے ہوں گے. ما فعلوہ الا قلیل من, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس قلیل میں صحابہ کرام تو سب کے سب ہی داخل ہیں, اور کامل مومنین, کامل درجے کے جو مومن ہوں گے وہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو کمزور اور بودے ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں وہ گریز کرتے ہیں, وہ پیچھے ہٹتے ہیں ان باتوں سے, یہ مشکل معلوم ہوتی ہیں, اور ان کے اندر آرام طلبی اور خود غرضی کی بات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہے بات, یہ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ لوگ کریں تعمیل کریں اس چیز کی جس کی نصیحت کی جاتی ہے، یہ میں مقدمہ تنازع اللہ کے رسول اللہ کے شریعت اور دین کی طرف لاؤ اور اس سے فیصلہ لو، کتاب اور سنت سے فیصلہ حاصل کرو، دین کی طرف رجوع کرو، اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کرو، اس کی اطاعت اور اتباع کرو، جو جو باتیں بھی ہیں جن کی نصیحت کی جاتی ہے اگر یہ اس کو کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ بات پہلے تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے اور یہاں اس کی بہتری کا ذکر فرما دیا، اس میں بہتری ہوتی دنیا کے اعتبار سے بھی اور انجام اور آخرت کے اعتبار سے بھی، جس بات کی نصیحت ہے اس پر عمل پیرا اس کی تعمیل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فلاح نصیب ہو اور آخرت کے اندر بھی نجات اور کامیابی نصیب ہو، یہ بات بہتر ہوتی جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس کی اطاعت اگر کرتے تو یہ بات بہتر ہوتی۔ ایک واشد تثبیتا، اور یہ زیادہ دین پر پختہ رکھنے والی بات ہوتی۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی دین کی باتوں پر ثابت قدم رہتا ہے، عمل پیرا رہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے باطن میں اس کا اعتقاد اور اس کا ایمان یہ پختہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنا دین کی بات پر عمل پیرا ہوں گے، عمل کرتے رہیں گے، اعتقاد اور ایمان میں پختگی آتی آئے، تثبیت کا یہی معنی ہے۔ جتنی کمزوری دکھائیں گے اتنا ہی بودہ ہوگا ایمان۔ جتنے دین پر عمل پیرا ہوں گے، دین کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے اور برائیوں سے بچتے رہیں گے، بدعات سے، شرکیہ باتوں سے اور نافرمانی اور معاصی کی باتوں سے، خلاف شرع باتوں سے بچتے رہیں گے اور تعمیل کرتے رہیں گے، شریعت کے حکم کی اعتقاد میں اور ایمان میں مضبوطی آتی جائے گی، پختگی آتی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان میں اگر پختگی آئے گی تو انسان جہاد کے لیے بھی تیار ہوگا، ہجرت کا اگر حکم آ جائے اس کے لیے بھی تیار ہوگا، کوئی کام بھی اس کے لیے کرنا پھر دشوار نہیں ہوگا کہ ایمان پختہ ہو گیا۔ ایمان کی پختگی تو بڑی ضروری ہے، اعتقاد انسان کا، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں ایسا آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے بعض ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان ایسے مضبوط ہیں جیسا پہاڑ مضبوط ہوتا ہے زمین پر گڑا ہوا ہوتا ہے، ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ راسخ ہوتا ہے۔ بعض میری امت کے لوگ افراد ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب سے بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم کیا ہے، پہاڑ جگہ جگہ اس پر لگا دیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، جما دیے ہیں تاکہ زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو، تو پہاڑوں کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ جتنا پہاڑ مضبوط ہے اتنا تزول الجبال الراسیات وقلبنا علی العہد لا یلوی ولا یتغیر، پہاڑ تو ٹل سکتا ہے لیکن ہمارے دل جس عہد و پیمان پر ہیں وہ نہیں ہل سکتے۔ وہاں مضبوط ہونا چاہیے انسان کے دل کا اعتقاد۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی کہتے ہیں بخود خزیدہ و محکم چکو حسارا، اپنے آپ میں مستقل مزاج ہو کر پہاڑوں کی طرح زندہ، جو خس مزی کے ہوا تند شولہ بے باکس، تنکوں کی طرح نہ زندگی گزارو کہ ہوا تیز ہے اور شولہ بے باک ہے، ہوا اڑائے گی اور آگ جلائے گی، تنکوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ یہی تو خرابی ہے کہ یہ جو موجودہ تمدن ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں لوگ، گمراہیاں ایسی ہیں اور گمراہی کے اسباب ایسے ہیں، گھر گھر پہنچ چکے ہیں کہ ایمان کا رسوخ نہیں ہے کسی میں، ذرا سی بات ہوتی ہے پھسل جاتے ہیں، ذرا سی آزمائش آتی ہے پھسل جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، ٹکتے نہیں، رسم کی طرف جائیں گے، بدعت کی طرف جائیں گے، ایمان والی بات اس تقاضے کو نہیں لیں گے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے، ڈاواں ڈول ہوتے ہیں لوگ، متردد ہوتے ہیں، شک پڑا ہوا، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، ذرا سی بات ہوگی تو مسلمان پھسلے گئے، کوئی رسوخ نہیں آئی ایمان کے اندر کہ اپنے اس پر قائم رہے. تو زمانے کے حالات ہی ایسے ہیں اور بیرونی اسباب گمراہی کے ایسے ہیں, اور جو مشرق اور کافر اور دہری اقوام ہیں انہوں نے حالات ہی ایسے پیدا کیے کہ لوگ گمراہی کی طرف ہی راغب ہوں, اچھی باتیں ان کے دلوں میں نہ آئیں, لاب و لاب کھیل تماشے, فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی باتیں اور بد اعتقادی کی باتیں ہی ان کے ذہنوں میں آتی رہیں. تو ایسی صورت میں ایمان کہاں پختہ ہوں؟ اس لیے ایسے وقت میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے حضور کا فرمان یہ بھی ہے, فرمایا ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ الصابر علی دینی کالقابض علی الجمر, دین پر ثابت قدم رہنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسا آگ کے جلتے ہوئے کوئلے ہاتھ میں پکڑنے والا آدمی. کیونکہ ماحول سارا, برادری ساری بگڑی ہوئی, سب رسومات کو پسند کرتے ہیں, سب بدعت کی باتوں کو پسند کرتے ہیں, تو ایک آدمی مومن کے لیے کتنی دشواری ہو. لیکن ایسے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے کا اجر بھی بہت بڑا فرمایا, بہت بڑا اجر ملے گا ایسے دور کے اندر جب ماحول اتنا بگڑا ہوا ہو. تو بہرحال مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ دین کی باتوں پر اگر عمل پیرا رہو گے تو باطنی اعتقاد اور ایمان میں پختگی پیدا ہوتی رہے گی, آہستہ زیادہ مضبوط ہوگا, اور دین کی باتوں پر ہی عمل نہیں کرتے تو وہ پختگی نہیں آئے گی. فرمایا اگر جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پر یہ عمل کرتے یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا, اور زیادہ یہ دین پر پختہ رکھنے والی بات ہوتی ہے, شد تثبیتا. اور اس کے علاوہ اگر ایسا کرتے تو ہم دیتے ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم. اللہ نے وعدہ بھی فرمایا, ظاہر ہے کہ جو دین کی باتوں پر عمل پیرا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, شریعت کا احترام کرتا ہے, تقوی کی راہ پر چلتا ہے, اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرتا ہے, انہی سے اپنا فیصلہ لیتا ہے اپنے تمام معاملات کے اندر, اور دین کو ہی مقدم رکھتا ہے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا ایسے لوگوں. یہ اجر عظیم تو آخرت میں ملے گا, لیکن دین پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں, لہدین ہم صراط مستقیم, یہ والذین اہتدوا زادہم ہدن, ہدایت کا راستہ جو پکڑ لیتا ہے اللہ اور زیادہ کرتا, کہ دنیا میں فائدہ ہوگا, صراط مستقیم بھی نصیب ہوگا. ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں دنیا میں صراط مستقیم انسان کو نصیب ہوگا, اور آخرت میں اجر عظیم ملے گا. انسان دین پختہ ہوگا, اعتقاد راسخ ہوگا, صراط مستقیم کا ملنا یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو بہت بڑی ہر مومن کا مطلوب ہے. یہ جو ہم ہر نماز میں اللہ سے درخواست کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا, تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائیں گے کہ ہم شریعت کو اللہ کے رسول کے حکم کو مقدم سمجھیں, قدری اس پر عمل پیرا ہوں, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرمائے گا. تو صراط مستقیم جس کو مل جائے, نصیب ہو جائے, اس سے زیادہ بہتر کون انسان ہو سکتا ہے؟ تو پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ضروری ہونا بیان فرمایا, اور یہاں ان آیات کے اندر اس کے فائدے بیان فرمایا, یہ فائدے نصیب ہوں گے اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے, عمل پیرا رہو گے ان باتوں پر. یہ ساری باتیں ہر قسم کی بہتری اور فلاح, اعتقاد اور ایمان کی پختگی, اور اجر عظیم اور صراط مستقیم, یہ فائدے نصیب ہوں گے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطع الله اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی بس یہی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے نبی صدیق شہید اور صالحین وحسن اولئک اور بہت ہی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت ذالک الفضل یہ فضل ہے اللہ تعالی کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالی جاننے والا گزشتہ آیات میں منافقین کی مذمت اللہ تعالی نے بیان فرمائی تھی کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے اور اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانے کو پسند کرتے ہیں. پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی فلاح کا مدار اللہ تعالی کی اطاعت میں اور پھر اس کے رسول کی اطاعت میں, جب تک کہ اللہ تعالی کے رسول کو منصف اور حکم نہ تسلیم کریں ایمان ہی نہیں ہو سکتا. تمام معاملات میں جو بھی جھگڑے تنازع یا معاملات پیش آئیں اس میں اللہ کے رسول کو جب تک اپنا حکم نہ تسلیم کریں, اور اللہ تعالیٰ اگر مشکل حکم نازل فرما دیتا تو بہت کم لوگ اس کی فرما برداری کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی سخت حکم نہیں دیا جیسا بنی اسرائیل کو توبہ قبول کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا تھا. بڑی دشواری ہوتی, اللہ تعالیٰ نے تو بڑی مہربانی فرمائی ہے, تمام احکام ایسے عطا کیے ہیں, ایسے دیے ہیں کہ جن کو انسان عمل کر سکتے ہیں, اور ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تکلیف مالا یو تاک میں داخل ہو. ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں. اگر یہ عمل پیرا ہو جائیں اس بات پر جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں ان کو بہتری نصیب ہوگی اور ایمان میں پختگی نصیب ہوگی اور اجر عظیم خدا کے ہاں نصیب ہوگا اور صراط مستقیم نصیب ہوگا. چار باتیں تو یہ بیان فرمائی. صحیح طریقے پر جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور جو خدا اور رسول کی جانب سے نصیحت کی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہوگا تو اس کو یہ چار باتیں نصیب ہوں گی. ہر قسم کی بہتری دنیا اور آخرت میں, دین میں پختگی نصیب ہوگی. ظاہر ہے کہ نیکی کے کام کرنے سے ایمان میں پختگی اور بالیدگی پیدا ہوتی ہے, رسوخ پیدا ہوتا ہے. تثبیت کا یہی معنی ہے, یہی مطلب ہے. اور اجر عظیم تو ہے ہی ہر نیکی کرنے والے کے لیے جو خدا کے ہاں ہے, اور صراط مستقیم جس کا ہر مومن ہر ایماندار شخص طالب ہے کہ اس کو صراط مستقیم نصیب ہو, اس پر چلنا اور اس پر قائم رہنا نصیب ہو. یہ پانچویں بات ہے. اللہ تعالی نے اطاعت کی مزید ترغیب دی ہے. اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں یہ پہلے چار فائدے بھی اور بیان فرمائے, یہ پانچویں چیز ہے. اور یہ بڑی فضیلت والی ہے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ بذات مطاع مطلق ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت بھی مطلقاً فرض ہے، مگر وہ بذات نہیں ہے رسالت کی وجہ سے. تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، سو ایسے لوگ ان کو یہ فضیلت نصیب ہوگی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ چار گروہ ہیں: نبی، صدیق، شہید اور صالحین. ان کی معیت نصیب ہوگی. تو یہ بڑے درجے اور فضیلت والی بات ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو منعم علیہم کی معیت نصیب ہو جائے. منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں، یہ چار گروہ ہیں جو سورہ فاتحہ کے اندر جو ہر نمازی پڑھتا ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو پروردگار صراط مستقیم پر چلا. صراط ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام فرمائے. وہاں تشریح نہیں تھی، یہ یہاں تشریح آ گئی کہ وہ منعم علیہ لوگ کون ہیں. ہر مومن جن کے راستے کو طلب کرتا ہے کہ ان کا راستہ ہم کو بھی نصیب ہو، تو یہاں اس آیت کے اندر اس کی تشریح کی گئی ہے. منعم علیہم یہ چار گروہ ہیں: نبی، صدیق، شہید اور صالحین. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ اس درجے وہ بہت ان سے کمتر اور کمزور ہیں. یہ چار گروہ جو ہیں یہ معیاری ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. انعامات میں پھر روحانی انعامات سب سے مقدم درجے میں. مادی انعامات تو ہر ایک کو ملتے ہیں، مومن کافر کو وہ تو ایک عام چیز ہے. خاص طور پر روحانی نعمتیں جن کو نصیب ہوئی ہیں. نبی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا گروہ سب سے مقدم ہے. نبی تو کہتے ہیں جیسا علم عقائد والے، یہ علم عقائد جو مستقل فن ہے، اس کے اندر عقیدوں کی تشریح ہوتی ہے کہ عقائد کس قسم کے ہونے چاہیے، جو غلط ہے ان کو بھی